جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ لا علاج نہیں ہے تو پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بس ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے اب تو گنجائش کا نہیں ہے. اور میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں, انسان کو ویسے بھی ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اور میں نے قصہ یہ پہلے بھی آپ سے شاید شیئر کیا ہو, کینسر کی آخری سٹیج میں ایک پاکستانی عورت ریاض میں ایک ہاسپٹل میں گئی, ڈاکٹر خالد الجبیر وہاں جو ہاسپٹل میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور ساتھ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں. جب رپورٹ لیں تو آخری سٹیج پہ کہا اچھا آج تو نہیں فلاں دن آنا. انتظار کیا مریض نہیں آیا, دل میں خیال آیا نہ جانے کیا بنا ہوگا. ایک ہفتہ دو ہفتے کے بعد اسسٹنٹ نے کال کی, ڈاکٹر جاءت باکستانی ہے, وہ پاکستانی عورت آ گئی. کل یا جاءت باکستانی ہے طيب ارسلها الي, اس کو لے کے آؤ اوپر. فاجريت لها الفحوصات الطبيه, وہ ڈاکٹر خود بیان کرتا ہے جب میں نے اس کی دوبارہ سے رپورٹس لی میں نے کہا شاید مجھ سے غلطی ہوگی, پھر دوبارہ لی, والله ما بها شيء, اللہ کی قسم کینسر نام کی چیز ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے جب آپ نے کہہ دیا کہ کوشش کر دیکھتے ہیں امید تو کوئی نہیں ہے, ہم نے کہا یہاں بھی مرنا ہے چلو مکہ چلے. طواف کیا ہے اور زمزم پیا ہے کہ چلو موت آنی تو ہے تو اللہ کے گھر میں آ جائے, صحت اچھی ہوگی. واپس آئے ہیں زمزم کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کی بیماری کا نام و نشان مٹا دیا. اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب امید نہیں. 18 سال اگر بات مان لی جائے لکھنے والوں کی, سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے, اگر ان کو اللہ شفا دے سکتا ہے تو 18 دنوں کی بات نہیں دے سکتا کیوں جی؟ دے سکتا ہے. تو اللہ پہ یقین کرنا چاہیے, میرے اور آپ کے سامنے کوئی چیز لا علاج ہے, میرے اور آپ کے نظریے میں کوئی چیز مستحیل ہے, یہ پابندیاں ساری میرے اور آپ کے لیے ہیں, اس کے سامنے بھی کوئی چیز محال ہے, اس کے سامنے بھی کوئی مستحیل ہے. ایمان بنائیے, اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے. منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.